Ewą Szumańską. Duży dystans do siebie, fantastyczna osoba. Będzie nam jej na pewno brakowało, ale jak człowiek sobie uświadomi, że ona pożegnała się z tym światem na kilka dni przed 90. urodzinami, to się też uświadamia, że ktoś miał w tym jakiś plan, że dał jej tak długo pożyć i z tego planu my sobie skorzystamy, wracając do tego, co zrobiła, co napisała, co nagrała. Teatrzyku Zielone Oko, Arturze, nie ma tylko cyklicznie. To z kolei Artur z audycji Iwony Malinowskiej, sezon na dwójkę z roku 2011. A tymczasem zbliża się północ 1 kwietnia 2025 roku i zamykamy już 5-dniowe świętowanie. Ale teatrzyk Zielone Oko powróci z archiwum Polskiego Radia w kwietniowe soboty. Baszka Marcinik, Wojciech Dorosz. Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 2 kwietnia. Minęła północ. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Jest podpis prezydenta pod ustawą, która zakazuje aromatyzowanych wkładów do podgrzewania tytoniu. Służby monitorują sytuację, ale w Polsce nie ma zagrożenia pryszczycą, mówi premier Donald Tusk. Mija 20 lat od śmierci papieża. Jan Paweł II zmarł dokładnie 2 kwietnia 2005 roku. Koniec z aromatyzowanymi wkładami do urządzeń, które podgrzewają tytoń, pisze Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy tytoniowej. Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Obecnie na rynku podgrzewane wyroby tytoniowe z aromatami, takimi jak mentol bądź zapachy owocowe, mogą pozostać w obrocie maksymalnie 9 miesięcy od wejścia w życie przepisów. Skazany za zabójstwo działacza PiS Ryszard Cyba przebywa poza zakładem karnym, ale nie na wolności. Sąd zdecydował o zawieszeniu odbywania kary więzienia ze względu na stan zdrowia. Z prawnego punktu widzenia pan Cyba jest osobą skazaną na dożywotnie pozbawienie wolności. Tutaj nic się nie zmieniło. Mówił wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Skazany z więzienia został przewieziony 18 marca do schroniska dla bezdomnych, skąd 2 dni później trafił do szpitala psychiatrycznego. Resort zapewnia, że Ryszard Cyba cały czas jest pod kontrolą, choć nie jest to już kontrola służby więziennej. Jak wyjaśniała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt, sąd zawiesił karę pozbawienia wolności, opierając się na opinii biegłych. Opinia nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Ona była całkowicie jednoznaczna i mówiła o tym, że ten stan otępienny się pogłębia. Nie będzie lepiej. Ryszard Cyba został skazany na dożywocie po tym, jak w 2010 roku w łódzkiej siedzibie PiSu zastrzelił Marka Rosiaka i ranił nożem drugiego mężczyznę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W Polsce nie ma zagrożenia pryszczycą, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że zarówno Ministerstwo Rolnictwa, jak i pozostałe służby monitorują sytuację. Kontrolujemy granice, przede wszystkim ze Słowacją, bo tam zagrożenie stamtąd jest największe, ale podjęliśmy dzisiaj decyzję wspólnie z ministrem Siekierskim, że będziemy intensyfikować kontrolę na granicy ze Słowacją, ale także z Czechami i z Niemcami, tak aby transporty, te, które są z regionów ograniczonych pryszczycą, w ogóle nie będą dopuszczone do Polski. Groźna dla zwierząt hodowlanych choroba rozprzestrzenia się na Słowacji. Potwierdzono tam dotąd 5 ognisk wirusa. Za nami 63. urodziny Trójki. Było dużo muzyki i sentymentalnych spotkań. Wieczorem gościem Michała Nogasia w audycji Ludzie był Marek Niedźwiecki, który pojawił się w Trójce po 5 latach. Wybrał też do audycji 2 utwory muzyczne. Jednym z nich była piosenka Powrócisz tu Ireny Santor. Los jest przewrotny, dlatego że ja pamiętam, że po tej liście 1998, to było w piątek, ja w sobotę przyszedłem normalnie do pracy, poprowadziłem audycję. Wymyśliłem sobie takie cykle 40 śpiewających kobiet, 40 śpiewających mężczyzn, 40 zespołów i byłem akurat przy kobietach i zakończyłem tę audycję tym utworem. Ireny Santor, Powrócisz tu. No i wprawdzie nie z za 7 gór i 7 rzek, tylko z innej dzielnicy. Na chwileczkę powróciłem. To takie wspomnienie. Marek Niedźwiecki z Trójką związany był przez 40 lat. 20 lat temu zmarł Jan Paweł II. Dokładnie stało się to 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w Rzymie, w przeddzień 20. rocznicy śmierci Karola Wojtyły. W Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie wykonany został utwór Krzysztofa Pendereckiego Credo. Polskim solistom towarzyszyła orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Macieja Tworka. Bazylika była wypełniona do ostatniego miejsca. Obecni byli polscy kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, a także wielu dyplomatów. Gości przywitał, a potem wspominał świętego Jana Pawła II, gospodarz bazyliki, archipresbiter kardynał Stanisław Ryłko. To przede wszystkim gigant wiary i mistyk, zafascynowany tajemnicą Boga, człowiek wielkiej modlitwy i kontemplacji, a równocześnie niezmordowany pielgrzym Ewangelii aż po krańce świata. Koncert zorganizowała polska ambasada przy Watykanie, Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena w Krakowie i władze Małopolski. Był również upamiętnieniem 5. rocznicy śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po 18.30 w Trójce wyemitujemy reportaż Ten Dzień Joanny Bogusławskiej. To oprócz wspomnień, także próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miało publiczne odchodzenie papieża Polaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę w większości kraju słonecznie, tylko na krańcach południowych Małopolski, Podkarpacia i w Bieszczadach pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 6 stopni nad morzem i Podhalu do 17 w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Ciężko na sercu. In retrospect. Dobry wieczór Państwu. Powitał Was Antimatter w utworze The Last Love z płyty Savior. To starość, debiutancka płyta tego brytyjskiego zespołu, ale przypomniałem ją, bo grupa jeździ właśnie z koncertami, które mają uczcić jej 25. urodziny. Wszystkiego najlepszego. I tym razem naprawdę ma to być zespół, a nie jak ostatnio Mick Moss solo. Antimatter szybko się w Polsce przyjęli, bo tu się kochało i pewnie wciąż kocha Anatemę. I zespół promowany był jako projekt muzyków Anatemy, co było połowicznie prawdą, bo to był duet, w którym Mossowi właśnie partnerował Duncan Peterson do 2005 roku tylko. Ale kiedy Antimatter się przyjął, odejście Duncana niewiele zmieniło. Zespół jest niezmiennie u nas kochany, czego wymiernym dowodem jest ta właśnie trasa, z którą do nas grupa przyjeżdża w kwietniu na aż 6 koncertów. Od 4 do 9 kwietnia kolejno Poznań, Gdynia, Warszawa, Kraków, Piekary Śląskie oraz Wrocław. A mówię o tym wszystkim, bo dzisiaj pierwsze wydanie Ciężko na sercu w kwietniu, więc polecę Wam kilka fajnych koncertów. Nazywam się Jarek Szubrycht i prowadzę dla Was tę audycję, a jej wydawcą jest Mariusz Owczarek. Już lada moment cykl wspólnych koncertów rozpoczną rodzime grupy Chord, Königreichs Hall i Kir. Trasa nazywa się Exegi Monumentum. Pozdrawiam tegorocznych maturzystów. I obejmie 8 polskich miast. Zaczynają 3 kwietnia od kultowej chorzowskiej Leśniczówki, a ja złapię ich na pewno 10 kwietnia w Krakowie. Poza tym polecam rozglądać się za tym zestawem mieszkańcom Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Lublina i Rzeszowa. Podczas tej trasy te 3 zespoły przekraczać na pewno będą różne rzeki, Wisłę, Odrę, może nawet Wieprz, ale Rubikonu chyba nie. Tymczasem właśnie piosenki Rubikon w wykonaniu Königreichs Hall teraz posłuchamy. Dla fanów nieco mniej radykalnych brzmień szykują się dwie ciekawe trasy. Taxi Cavemen są już właściwie na półmetku wspólnego objeżdżania Polski z Neon Mad. W kwietniu mają do zagrania jeszcze 6 sztuk w Warszawie, w Gdańsku, Olsztynie, Wrocławiu, Poznaniu i Toruniu. Tu sobie proszę zajrzeć choćby na media społecznościowe Taxi Cavemen, żeby się dowiedzieć, gdzie i kiedy dokładnie występują. Natomiast Moonstone będzie dźwigał stoner metalowe ciężary w 4 miastach, 7 i 10 kwietnia w Katowicach i Poznaniu, a następnie 12 i 13 w Krakowie i Nowym Sączu. W międzyczasie Moonstone zahaczą też o Berlin, Pragę i Drezno, ale to już sobie proszę samemu sprawdzić, jeżeli tam was los rzucił. No więc wy sprawdzajcie, a ja tymczasem puszczę Moonstone w piosence Emerald. Thank you. Drown My Day. Zagrają 4 koncerty w Polsce. W Polsce tylko 4, bo to część większej podróży w towarzystwie litewsko-holenderskiej grupy Awakening Sun. A więc Łódź, Kraków, Tarnów i Warszawa od 10 kwietnia. I zanim Drown My Day wam puszczę, to jeszcze tylko powiem, że Hostia, która ostatnio bardzo często wypuszcza się na takie krótkie wycieczki po kraju, w kwietniu znowu trochę pogra. 2 weekendy, 11 i 12 kwietnia oraz 18 i 19. Łódź, Skarżysko-Kamienna, Chorzów, Wrocław. Zespół Drown My Day, który gra zupełnie inne dźwięki od takiej na przykład Furii. Furii, którą fani, albo ci, którzy właściwie nie są fanami black metalu, poznali za sprawą teatru i wymagało to od reżysera pewnej śmiałej wizji, żeby obsadzić ich właśnie w weselu. Tym razem Furia zaprasza do kina. I tym razem wydaje mi się, że jest to bardziej ich środowisko naturalne, bo w Kinoteatrze Rialto w Katowicach 5 kwietnia i potem 6, bo ten pierwszy koncert szybko się wyprzedał, Furia grać będzie z okazji 25. urodzin Filmoteki Śląskiej. Grać będzie swoje numery do filmowych archiwaliów ilustrujących śląską historię, tradycję, codzienność oraz przemysłowe dziedzictwo tego regionu. No nie ma, naprawdę nie ma grupy w Polsce i to nie tylko black metalowej, nie tylko metalowej, ale myślę, że w kategorii open, która lepiej by się nadawała do takiego zadania. Wszystkim, którzy będą mogli być w Rialto na jednym z tych dwóch koncertów, czy z tych dwóch pokazów, szczerze zazdroszczę, bo te projekcje niestety odbędą się beze mnie, bo jestem na wyjeździe i bardzo, bardzo żałuję, że tego nie zobaczę i nie usłyszę. 5 kwietnia zapraszam Państwa do Hybryd w Warszawie w imieniu zespołu Harakiri for the Sky. Post-blackowa gwiazda z Austrii promować będzie swój najnowszy album Scorched Earth. I to dobra rzecz, ale warto też zobaczyć supporty. Doomgaze'owy ELR oraz znacznie bardziej wściekły Dutch Street. I właśnie ten ostatni zespół za chwilę nam zaśpiewa piosenkę Nocturnal Fire. słuchacie audycji Ciężko na Sercu, a my dzisiaj zajmujemy się w niej prezentowaniem, zapowiadaniem koncertów i festiwali kwietniowych. 9 kwietnia w Warszawie w Voodoo The Picture Books. Niemiecki duet zajmujący się obróbką i spawaniem bluesa ze stoner rockiem i punk rockiem. 12 kwietnia w Opocznie kolejna edycja imprezy, która nosi nazwę Opoczno Strikes Again. To już czwarta odsłona tego mini festiwalu, tym razem w rolach głównych Deus Mortem, Amalekim, Chainsword, Pleń i Winterforge. Rzecz się dzieje w opoczańskim miejskim domu kultury. 12 kwietnia tego samego dnia w Warszawie w Voodoo wystąpi Downfall of Gaia, a więc niemiecki depresyjny post-black metal, i tej grupie towarzyszyć będą nasi rodacy z Last Penance, czyli mroczny metalcore, oraz Burning Sky. To jest brutalny hardcore, nie bez pożyczek od death metalu, ale my posłuchamy jednego z tych zespołów, które tego dnia, tego wieczoru zaprezentują się w Opocznie, grupy Chainsword, która zrobiła na mnie niemałe wrażenie nowymi piosenkami. Grają oldschoolowy death metal, brudny, ciężki i twardy, jak sami informują w materiałach prasowych, a mi pozostaje tylko się zgodzić. Z tekstami inspirowanym grą Warhammer oraz obiema wojnami światowymi poprzedniego stulecia. Piosenka, której za chwilę wysłuchamy, zapowiada epkę Chapter 12, która ukaże się 6 maja. Chainsword. Sumak to amerykańsko-kanadyjski post-metalowy hipopotam, który wydaje się ociężały i nieruchawy, ale jak to hipopotam, bywa śmiertelnie groźny. Frauch Overlord to z kolei fińskie dziwadło, rzecz z kręgu grupy Circle. Kto zna, ten wie, że wszystkiego się po nich można spodziewać. I po tym projekcie też wszystkiego. To muzyka rockowa, ale otwarta, poszukująca i na pewno nie będziecie się nudzić, więc nawet jeżeli idziecie tam przede wszystkim ze względu na Sumak, nie dziwię się, to lepiej się nie spóźnić. Tam, a więc do klubu Hydrozagadka 15 kwietnia. Klub Hydrozagadka mieści się niezmiennie w stolicy. Pięknie nam grał Sumak, który 15 kwietnia wystąpi w Warszawie i przyznam szczerze, że dla fanów oryginalnych, ciekawych ciężarów będzie to nie lada dylemat, bo tego samego dnia też w Warszawie, w klubie Voodoo gra zespół Wyatt E, a więc też Dumy i Drony. Można jakoś ten problem rozwiązać, wybierając się na Sumak w obecnej stolicy kraju, a dzień później wsiąść do pociągu nie byle jakiego, ale jadącego na południe do Krakowa, do dawnej stolicy Rzeczpospolitej, gdzie w klubie Alchemia Wyatt i będzie grał drugi ze swoich